لجپال سایا لجپال سایا غم خار سایا چھڈ کے زمانہ مت دلال لایا لجپال سایا لجپال سایا تیری مہربانی تیری مہربانی لگیا نبھاوی تیری مہربانی لگیا نبھاوی تیری مہربانی لگیا لگاوے ہاڑے میں پاواں آگا ہاڑے میں پاواں تے دیوا دہایا ہاڑے میں پاواں تے دیوا دہایا ہاڑے میں پاواں تے دیوا دہایا چھڈ کے زمانہ متر نال لایا لجپال سایا کھولے دوارا خالی نہ جا مناوا مینو خیر دیوی میں خوشیاں مناوا تیرا نام سن کے تیرا نام سن کے میں دہرو آیا کا تیرا نام سن کے میں دہرو چھڈ کے زمانہ متر نال لایا لجپال سایا آ مدنی سایا چوم پیری تیرے وہ پیر تیرے در کھلوے سا جد تو آسے میں کھوجی کملی رے در بھلوے سا جد تو آسے جد تو آسے جڑی گزری میں کو جی کملی نو لگ مل ویسا جڑا تو آسے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کر آون دے جدا موت میں جتنے پیغمبر آوے تیرا رخ نظر میری جند نکلے نہ اسرائیل ستاوے فقیر دی میت نشان جب خوشی کھڑی موتیں خود شرم آوے لجپا لسایا غم خار سایا او لجپا لسایا غم خار سایا چھڑ کے زمانہ او مت دلا للایا لجپا لسایا غوثِ جلیدہ حق دے ولیدہ غوثِ جلیدہ حق دے ولیدہ قازان دے میں صدقہ علیدہ خاکین دے میں صدقہ علیدہ منگنا نہیں آندا منگنا نہیں آندا پر تاگان لایا منگنا نہیں آندا تاگان لایا چھڑ کے زمانہ میں تیرے نال نایا لجپال سایا غم خار سایا او لجپال سایا غم خار سایا چھڑ کے زمانہ مت دینا للایا لجپال سایا